أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دی آیات کریمه نا ذکر کئی حالات د مریم علیه السلام تفصیلا بیا حالات د عیسی علیه السلام چې هغه دلالت کئی چې دا آلیه نو دا د الله نیکان بندگانو محتازه بندگانی و او بیا مخکې استعفا د آل عمران اجمالی ذکر شوه دلته اوس تفصیل لی که نه دا وجه د ربط مخکې سره. اذ قالت امرأة عمران کله چې وویل ښځې د عمران کله چې وویل اذ دا اذ مشهور علما د نحوې اخفش وغیره وي مبردو چې د دې نه مخکې لفظ د علم تره پټ دی او هغه عامل دی په اذ کې معنا آیا ته نه ګورې چې کله وویل ایا تا ته پته نشته مراد د عمران نه په دې مقام کې چې کله وویل ښځې د عمران عمران ابن ماقان دی چې هغه پلارو د مریم علیه السلام او ښځه د هغه چې وه دا ښځه نو دا د عیسی علیه السلام نیا ده د دې نوم حنا او حنا او دا د فاقوزه لور وه او زکریا علیه السلام چې وروستو د هغه خبره را روانه ده ناغه باندې د فاقوزا لور واده وه ایشا ایشا او حنا دواړه په کورنۍ کې خویندې وې خو ایشا دا په زکریا علیه السلام باندې واده وه او حنا چې وه نو دا په عمران صاحب واده وه. عمران صاحب خو بیا وفات شو او دا هغه لورو شوه بیا مریم علیه السلام او بیا د مریم زوی چې دی نو هغه عیسی علیه السلام دی او د زکریا علیه السلام زوی چې وو وروستو را روان دي هغه یحیی علیه السلام دی او د عیسی علیه السلام مور اصل کې د یحیی علیه السلام د ماسی لور وه او دا صحیح تاریخ دی خو اوس حدیث کې دا راغلی وو حدیث صحیح کې راغلی وو د معراج چې دویم اسمان کې مې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام ولیدل او دا دواړه د ماسی اولاد وو معنی د ماسی زامن دي. دا غیو جواب خدا دی چې اعتبار حدیث لده تاریخ د حدیث مقابله کې قبول نه ای او دا سم کول شي چې حدیث په مجاز باندې حمل لې معنی مریم علیه السلام لور د ترور د یحیی علیه السلام دا معنی د ماسی او عیسی علیه السلام زوی د لور د ترور دا غو لیکن کله کله زوی د لور د ترور ته هم زوی د ترور وی مجازن. علامه علوسی او بل تحقیق کړی دی هغه وی ایشا د حنا اخیافی خور وه معنا حنا ما راته ووایي دا خو د عیسی علیه السلام نیا ده د مریم مور ده خو دا د زکریا علیه السلام د ښځې د ایشا اخیافی خور وه معنا مور کې دواړه شریکې وي خو پلاران یې جدا جدا دي معنا د مریم علیه السلام دا علاتی خور ده نو څوک دام وي معنا په مور کې شریکه وه او د مریم علیه السلام اللاتی خور و معنی صرف د پلار نه ځکه عمران اول نکاح کړو د مور د حنا سره نو د هغې نه ایشا پیدا شوه بیا یې نکاح وکړو د حنا سره او په هغه زمانه کې د پرکټۍ سره نکاح کول جایز وو او د هغې نه مریم پیدا شوه. په دې طریقې د دواړو روایتو تطبیق هغه کړی دی والله عالم ظاهر باندې حمل کوي نو مشهور هم دغه ده چې دا د ماسی زامن دي. او کنی حقیقت کې عیسی علی السلام د یحیی علی السلام د ماسی د لور زوی دی. نو دا عمران چې دی مقام کې کم ذکر کی نو مخکې ما تاسو ته ویلو چې دا عمران عمران ابن ماسان دی، دا هغه عمران نه دی چې کوم د موسی علی السلام پلار دی، ځکه هغه د دنه اتل سو کال مخکې تیر شوی دی، په مینس کې دا دوره وقفه ده. نو کله چې ویل خذ د عمران مانا حنا چه ربی ای رب زما اینی نظرت لکا ما فی بدنی، یقینا ما منخت کردا ستا دا پارا دا غصو چه زما پا گیڑا کی دی، یا اللہ ستا دا پارا منخت کوم، مانا اگور دا اللہ عاجز بندگنوا دا غدنو منخت کئی، او دا دلیلو چه نظر و منخت دا اللہ دنو و دا بلچا دنو نوا دا غی پا دین کم دا بل دنو منخت ناجائز وی، ځکه هغه وی الله تعالی مې کړی دی لکه اللهم تفصیص ته پاره کنا او نظر ستو وی منخت خو تاسو پیژنې یو انسان دی هغه په ځان باندې هغه کار لازم کی چې هغه شرعاً په ده لازم نه وي کوئی نیک کار لکه اوسړې په ځان لازم کی زبا دوره رکعات نفل کوم، یا په ځان لازم کی دوره روزه بنیسم، یا په ځان لازم کی دوره خیرات بکوم، دا منخت دا د الله د نوم دا عبادت ته بندگی ده. نو ګور دین د الله بندګۍ کړی دي، اچ کله د الله بندګۍ کوي ناغه الٰه نه وي هغه ذمہوار نه خو خپل محتاجی کنه، ځکه وی نظر تو لکا او ما فی بطنی، دا دلیل چې پتاغه وخ کې دا حامله وا د عمران صاحب نو عمران صاحب وفات شو، ځکه مریم د مور نه پیدا شوې د پس مرګی د پلار نه پلار وفات شو، محررن په داسې حال کې چ خالص او آزاد وې د مشاغلو د دنیا نه، محررن محررن ما خالصا مفرغا للعباده ولخدمه بيت المقدس، ابن كثير وې خالص وې او ځان له وې ستا بندگی بکې او د بيت المقدس خدمت بکې، او معنا دا خو هغه سکول شي چې لکې کړه ته دې طلب د الک کو، ځکه پاغه وخت کې د خدمت د بیت المقدس د پاره نارینه اولاد نظر کېدل دا خو ټیکوا، خو د زنانه د مسجد د خدمت د پاره دا مناسب نه دي کنه چې هغه د جمعات خدمت وکړي، دا لفظ دلیل لې چې دا زوی دی د خپل ځان د پاره نه طلب کو، تکه بازي سړی وي زوی غواړم دې د پاره چې زما کاروبار براټینګ کی ما ته به د هغه طرف نه آرام او سکون راشي، نه الله صرف دې د پاره طلب کو محرر نظر کومه چې استاد دین د پاره آزادي استاد دین کارونه وکي او د دنیا کار بنه کوي. دې مقام کې یو مشهور سوال دی چې اولاد خود دې ملکیت نه ده کنه، اولاد خو چا په ملک کې نه وي په ملکیت رقبي سره غلام خو نه وي، او نظر خو په غیر مملوک کې صحیح نه ده، ځکه حدیث کې راغلی وو چې لا نظر فی ما لا یملک ابن آدم، د سړی په ملک کې چې کوم شی نه دی دا هغه منخ ته خو نشي کولی، د دې مقام کې څنګه کړی دا نه چا دا جواب کړی دی چې کان هذا النظر مشروعا فی دینهم کالغلمان مظهری وی، دا نظر په شریعت داغي کې جایز و، نارینه اولاد دی د دین او د بیت المقدس د خدمت د پاره نظر کول ته پای کې ملکیت رقبی شرط نه، او دویم دا چې نه دا نظر حکمی دی، لکه په دې زمانه کې یو مسلمان لازم وګڼي چیزا با خپل اولاد د دین د علم د پارا وقف کوم او د دنیا هیڅ کار بته ناخلم، او اغا اولاد چی بالغ شی نوم د پلار په دغه اراده باندې روانی کنه او دین حاصله ای او دیوی د دنیا کار په ده باندې نکوم، مانا دین تا می خوشی کلده دی بر دین کار کئی، نو دغه شان مراد دی تا نظر حکمی وی خواه، نو دا نظر حکمی دی په دې مقام کې. نو یا اللہ ما خو منخت کری دخو فتح قبل منی قبول کې زمانہ تقبل اغستل دی اوسې په طریقې درضا، اشاره ده چې بندگان سره د نیک عمل کول نه د دعا قبولیت ته محتاج نیکان خلق دي کنه، ځکه وی الله ته قبول کې فتقبل مني انک انت السمیع العلیم، یقینا تو خاص تو اوریدونکو زما د دعای علیم پوئے پنیت دزل زما واندے زما دل نیت اللہ تا تا معلوم دے دے توی وسیلہ پا دعا کے ادا توسل لے پا نمونو دا اللہ پا صفتونو دا غو اللہ وردن کے و علیم ذاتن زما دا سوال قبول کے کنے نفلما وزعتها فلما وزعتها کلچ دی اوزی گول آغا ویزی گولا نو قالت دیوی ربی اے رب زما انی وضعتها انثى یقینا دا اوزی گولا ما جینے دا خو جینے پیدا شوا مریم پیدا شوا کنا فلما وضعتها وی غرزولا وی زی گولا دا ها زمیر راجی دے لفظ دا ما تا پا اعتبار دا مانا یا پا اعتبار دا نفس سرا یا پا اعتبار دا مولودیت سرا دا مفسرین و اقوال لی او دا جملہ سل کے خبریه د پاره د اخبار نه درسته چې رب انی وذاتها انسا ولې خرچه ته پته و چې جنې پیدا شو دغه مقصد اصل کې اظهار د حسرت او د افسوسی چې وګوره مقصد حاصل نشه الله ما خوې لګب پیدا شي او جنې دا نو دا خو د بیت المقدس د خدمت صلاحیت نه لري کنه دا افسوس کوي اصل کې على سبيل التحسر دا وې چې رب انی وذاتها انسا رب دا خو ما جنې اوځي ګولا ما خوې زما بچی بالکی او غبر دین خدمت کوي نو اس دین مینس کې د اذو جملې دي والله اعلم بما وضعت ګورزان له جمله ده ته مخکې ذکر د دغه باندې ودرېګا او رستو بل جمله هم د ولیس ذکر وکړو انسه د دې دوه جملو بارکې چې آیا دادا الله کلام دی او کنه دادا دی مریم د مور کلام دی ذرای دی پکې د مفسرینو او به تر دادا چې دادا الله کلام دی دا غوړه ده دغه وجه چې مظهری وي هذه الجمله وما بعدها اعتراض من الله او هذا اولى دا جمله او دې پس چې کوم دا رستو جمله ذکر ده دا جمله معترضه ده معنی دا الله خبره ده دا داغه خبره نه ده والله اعلم بما وضعت او الله جل شانو خو خبرو پاغه چې دې او دې ګول دې چې سوزي ګول الله پاغه خو خبرو ظاهر دا صیغه د مؤنث غائب د وضعت او دا جمله معترضه د طرف د الله نه ردی کی تمدید په لوی والی د قدر د دی بچی باندې او اشاره ده چې ردی شان پنیز د الله ډیرو چته کنا ځکه دا او د دی بچی هغه به د دنیا د پر الله نه خګرځي لیکن داغه مور ته خدا پته نه و چې زمانه کوم بچی پیدا شوه د دی په دور لوی شان چې الله به د دین یو جلیل القدر پیغمبر پیدا کړي چې غلبا اسمانی کتاب و تو ورکی مستقل انجیل ځکه تر دغه وخت پورې تورات چلی دو بل کتاب لا نه وخه نو ځکه الله جل شانی والله اعلم الله خبرو بما وضعت الله پته پتو الله خبرو پاغه چې دی وزي ګول ولیس الذکر کل انسان او نه دی نارینه پشان دغه زنانا کل انسا معنی نه دی هغه نارینه چې دی طلب کړو پشان ته داغ زنانا چې دی ته ورکړی شوه لیس الذکر الذی طلبت کالانس الذی وهبت مفسرین وی او دا الله کلام دی معنی دا بچی چې دا دې مقام ډیر اوچت دی کال کو نه دالک په دا مقام نو لګر دی جنې چې کوم مقام دی او دې کې الله جل شانو هغه تداخری چې دا کومه پیدا شونه د دې ګور ډیر اوچت مقام دی او الله ته پته ده د دې شان او که چرته دا خبره دا غی شي کنه لکه څنګه چې دا دیم تفسیر دی تاسو ته ما وای نو دا هغه خبره کوي چې الله عالم دی پاغه بما وضعتو چا ویلو پکې خو قرت نشته شاز درر خو بما وضعت ځان غایب پرس کړل دی پاغه چې دې سوځي ګول منه ځان یادی او یې نه دی نارینه په شان ته د زنانه منه زنانه د نارینه په شان ته نه دی ترکیب مقلوب بیا وای دا ترکیب بیا مقلوب دی اصل کې دی لیس الانسا کا ذکر ځکه ذکر کې چې کوم جلادت او قوت الله چولې دی چې هغه بندگی د الله کول شي خدمت کول شي د الله د دین هغه شان زنانه نشي کولې خو لیکن لوم به قول غرو به تر وخه دې مقام کې چې دا دواړه جمله اصل کې د الله د طرف نه دي جمله معترضه وته وي جمله معترضه هغه ته وي چې د دوو کلامینو متلازمینو منس کې راشي ظاهر ده چې رستو کلام وې نی سمیتو ها مریم ادم د مریم د مور دی ا د مخ کې کلام مخ کې خبروم دا غیدا ا په دې مینه ځکه چې الله دو جمله دې د پاره ذکر کړي چې دې خو افسوس وکړه چې دې ته پته نه و د عالم الغیب خو نه و لیکن الله چې دې لکم بچي ور کړو کوم جنې ور کړو دا غېډې لوي شان دی ولیس ذکرو کل انسا نو اغناری نه چې دې طلب کړو په شان ته دا غ جنې چې ور کړې شو دې ته وإني سميتها مريم دا اوسغه خبره کوي داغه کلام لا روان دي کنه ځکه هو اعتراض وی عربی کې اصل کې دیتا چې او تن خبره کوي اپا دی منس کی دا بل چا خبر راش نه دا خبر هغه دی کی کټ شي روستو بیا هغه خپل خبره شروع کی و انی سمیتها مریم او یقینا ما نوم یخ دی د مریم انی سمیتها ورسن چې پیدا شونه نوم ول کی هود ابن کثیر وی فيه دلیل علی جواز تسمیت یوم الولاده دې کی دلیل دی چې بچی له نوم په دغه روز کې خوده شي کما هو ظاهر من السواق لکه د مخ کې رویندش نه دا معلومه ده لانه شرع من قبلنا ځکه دا شرع من قبلنا دا وقد حکیه مقرره ادي مقام کې رد نه دي شوی او شرای من قبلنا حجتی چې کله زمو شرع داغه په نسخ باندې نه وارد دې وجنا دا شریعتو او حدیث کې دا راځي شرع و مرز باندې د دا عقیقه وکه دارنګ سر دا غي ویخته سر کلی ولو کې او غي سره تخپل وس مناسب سپین یا سرو تل یوغه خیرات کې کال کې دا غنه دوا او که جینی نو لا ما وی یو ته وکه که څوک دوا کې هم کولی شي خو یو ته وکه د جینینه معنی یو عقیق دا غبی زاله لک یا پیس خدای چې قربانی پکېږي د اندازې تر رسیدلی کنه دا سنت یو په دغه روز باندې ولنوم کېده په مروز باندې او مطلب دا شو چې ردینه دا پته لګي چې نوم کې خودی شي خزه خپل لور له پاغه وخت کې پلار نشته کنه د دې وجه نه علماو صاحب د لباب وی دا دلیل چې عمران صاحب دی وخت کې وفات شو ځکه عادتا اختیار د نوم کې خودو خود پلاری او دا ول نوم دین دا ول ځکه نوم دی چې پلار هوښتنه وفات ته کنه او قرطبی نور مفسرین ویلو بیا چې دا یو ماول نوم مریم کې خودو نو مریم په لغت د دې کې عابدې ته ویل شي عبادت کوونکې د مظهریم ذکر کړو او دومره دا چې ابن کثیر کوم خبره وکړه چې را د لومبه روز باندې ولنوم کې خودې شي نو دا ټیک ده دا پکار دی خو د اومې روز نه رستو کول نه دی پکار معنی دی اور روزو کې دنه دنه دی نوم ټاکل پکار دی او کو اور روزي تیر شي ظاهر ادا ده دا غي نه رستو ول سوک نوم کې دی نو ټیک ده نفس جائز خو دی لیکن کراهت پکې راغی د اور روز نه اخا او پکار دی چې په لومبه روز کې خودی شي او څومره خیسته نومې ولا کې خود پکار دی چې اولاد د خولي نوم کې دی مریم معنی بندگی کوونکې د الله عابده دا لغت د سوریانه دی یا لغت د یونانه دی والله علم هر لغت شي خو په دې لغت کې مریم وې بندګې کوونکې ده دا سنوم ولا کې ده چې دا غینه د الله د بندګې اظهار کیږي ښه لکه امه الله د الله بندګره دارنګ عابده دارنګ مریم دا یو بل ته چې نور خسته نمونه چې کوم زمونږ د سلفونه نقل لی یا د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په بیبیانو کې څومره خسته خسته نمونه دي دارنګ د غیپ اولاد کې دارنګ د صحابه بیبیانې اولاد دي تابعینو کې نو کله کله نمونه شتخه معنا والا اگر چې دا ناجیز نه دي چې پای کې یو نوم نو ته ولا اوس کې د معنی صحیح غني نه هم جایز دي او به تر دا ورو دي بزر غلط غلط نمونه ولر دي اکثر په کتاب سي چې زنانه په دې کې ډېر مشورې ور کوي ولې ټي وي ډرامو ته ګوري او په ډرامو کې یو اداکار ولیدا یو کچنه یې ولیدا رانډه چې دا غي نو مو پلان کې د دې لري ډېر زیات خوښي غنومخه نو چې بچي وشي نه ولا کېدن بیا په کتابه غزي پتو نه شي چې پای کې سو نه کښې پای کې ومي دا چرورو لویږي کنه نا خپل پرو پردې بیا او باسي کسيستي جوړيږي پیدا وګوره دا غي اثر په فريو ته مسلمان وي او چونکه شپاره د ډرامې کته بل سکار نو لتا تا غو نمونه خیادو د اندوانو نمونه بولګ دي اکثر معنی پکې ته پوسګی لري ته زه وته يم د الله پس ګوره د اندوانو د جبه معلومیږي څه سنسکرت غونته دي یا هندي ده دا عربي نه ده او پس الله دې خیرو کی خدا سي او حال را روان دي چې زنانه به بیا ردې د غشي او به وقفه دي او هغه چې د دین خبر د قران او سنت ته ناس دي الله پاګه رحم کړی دی هغه بیا پويږي نه دا چې نمونه نګدي کني دا چې نوم بوله کیږي چې هغه ډېر غلطي معنی هم ډېر غلط دی نه صحیح نوم کې دا وګوره سوره خیاسته نومې ولا کې خود مریم او اینی ویزوها او یقینا زه پنای غوړم د دې بیکاستا پزات او ذریته او د اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینه دا جمله ښکاره دلیل دی چې آل عمران د عمران سے آل چې دی د مریم مور په تعوض کې الله ته محتاج ده یا الله تر الله پناه راکې خصوصا د خپل اولاد باره کې چې دا غي لور ده او دا غي وصیت عیسی علی السلام او دا ټول رد اصل کې بنسواراو باندې او په دې دعا کې زمنن طلب دی اصل کې د وګدوالي د عمر د مریم ولی چې الله د شیطان نه په امن کې وساتي ادارنګ دې اولاد دی لو بچو ول ورګه دا بچو والګه رجیم رټل شي ته چې په کاڼو وشتري هودلته کې سب او شتم کنزل او لعنت کول دي ته رجیم په معنا د مرجوم دی مرجوم وشتل شوی سنگسار شوی چې کنزل او بد وته ویلی شوی لعنت پی شوی دې معنا باندې راځي او بیا حدیث کې راغلیو صحیحین او حدیث ته پرواد د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کې چې نبی له سلام فرمایل ما من مولود یولد الا مسه الشیطان حين یولد فيستهل صارخا من مسه اياه الا مریم وابنها دا سی بچی نشته چې هغه دنیا تراشی مگر دا چې شیطان به چونډه ولګي داغه د وجه نه دی پجړا شي چغکی او دین صرف الله مریم او داغه زوی بچ کړی دی معنی عیسی علی السلام دا دواړه دی بچی دی ابن کثیر هم دلته هغه روایت راوړو دا دلالت کوي او سړی دا سوال کول شي په افضلیت د عیسی علی السلام او د مریم په نبی علی السلام باندې غني وای دا فضیلت جزئی دی او فضیلت کلی خو زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو نه زیات ته لکه څنګه چې حدیث کې راغلی و کله کله معتزله دی چې دا خبره کوي چې دا په مجاز باندې حمل لې مراد د مس شیطان قدرت ته په اغوا دا غدانه چې کنه ښکارا را دي چونډې لګي هغه جواب دی چې کله حقیقت په یو ځای کې ممکنی نو مجاز ته څه لذي سره مجاز ته خو باغ ځای کې دی چې په حقیقت باندې عمل متعذر شي نشي کېده عدل ته حقیقت ممکن نه او قرطبی ویلی دی چې نخص او طعن ادلال او اغوا د مسکړی شي نه لازمیږي دا ضروری نه ده چې شیطان به چونډه ولا ګول نه بچي چې سوال ویشي کنه نه دی به گمراه وي نه نه کاني خدا الله اغل یو تسلط ورکړل دی دا نه چې کنه دا خپل اختیار دی شیطان کې دوره زور دی چې دا سی کولی شي نو هغه دا سی وکړي نو دی په جړا شي دا ماشوم په جړا شي د دې حدیث نه دا معلومیږي کنه چې څنګه بچي پیدا شي نو نخص او طعن د شیطان متصلی د ولادت سره کنه چې څنګه بچي پیدا شي نو پتک کوه کې شیطان چونډه لګي او دا چې کلا مریم پیدا شو نو می ولوم کې خود نورستو غي دعا وکړو عیذ وهابک و ذریته من الشیطان الرجیم نو ظاهر دا خو مخکې پیدا شي هوا او دعا د دې رستو قبول شو او عیذ هاي وی او عیذ خو صيغه مضارع ده کنه د دې خدا نه معلومیږي چې ګنې مریم داغه نه بچوي او حدیث کې رااله صحیح حدیث کې چاغت هم بچوي دا دې یو جواب دی علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی وعیذ د استقبال د پاره نه دی بلکې د استمرار د پاره دی نو دا ماضی ته هم شامل لې معنی مخ کیو کورستوي او دویم جواب دا چې مسببات شرعیو کې جایزي چې د اسباب شرعیو نه مخ کی موجود شي نور جوابونه محدثین کوي په خپل ځای باندې فقبل ربها بقبول حسن نو قبول کړه هغه رب داغي په قبولولو خیسته سره وانبتها او راوی ټکول هغه نباتن حسنن په خیسته ټکولو را زرغونه کړه په خیسته زرغونه او کفلها زکریا او یې سپارل هغه زکریا علی السلام ته تقبلها دا لفظ د تقبل باب تفاعل دا په معنا د مجردی لیکن صیغه تفاعل دلالت پدې کوي چې فایل ډېر اهتمام کوي په اظهار دغه فعل باندې دا اشاره ده چې اظهار د قبولیت ته پنځ د نورو خلقو او معنا د قبولیت رضا کېدل د الله دی په قبولیت دا مؤنث سره په زیاده مذکر باندې لوباب والوي نو بلار د نیک بختانو روانه کړه ترته بيوي حسن بصری وی اغه له په هیڅ ساعت د شپې ورځې کې عذاب نه دی ورکړي او دې ته کیو خبره وا چې تقبلها باب تفاعل دی او رسو بی قبول حسنن نو داسی بیولیو چی بی تقبل حسنن کنا ذکر تقبل باب مصدر تقبل رازی او دلتے قبولوی بی قبول حسنن آئی علمی گونتا خبری نی جواب تقبل کی او معنا دا مبالغی دا او بلا معنا پا کرا تکلف دا دیو جنے قبول حسن ذکر کو چی پا دیکی معنا را تکلف نشتا بی قبول حسنن لکا مخی ما تاسو تبیلیو چی کما صلیتا و صلی اللہ رحم تا و ترحم تا چې ترحم ته دې ټکی کې تکلف معنا ده د دیو جن داخله د بل دا چې هغه سندن هم صحیح نه دی دغه روایت سند بالکل واهی واهی خو څه کې چې موضوعي دي نو دې کې او معنا را تکلف پرته ده نو په دې بنیاد باندې قبول حسن نو وي فتقبلها نو قبول کړه هغه ربها رب داغه به قبول حسن فخيستا قبلولو او انبتها نباتا حسنا رازرغونه کړه پر رازرغونه کولو خيستا بیا مفسرین لیکلی دي چې یو ورځ کې بدا داسې لویدا لکه نور بشي شي په کال کې لویږي او چا دا ویلو چې داغه بدن برابر کو بغیر د زیادت او د نقصان نه چا داوی خلق او خلق کې خلو یکړه معنی اندامونه برابر او خوی هم برابرو صلا او عفت او طاعت کې لو یکړه او دا قبولیت او امباد په ناشنا طریقې سره اشاره ده چې د دې راتلون کې احوال بم د عادت نه خلافي د کوجوا چې میړې نو الله ولا بشي ورکې عیسی علی السلام ښا دا اشاره واغی ته وکفلها زکریا کفاله وی اصل کې ضامن کېدو ته او استعمالیږي په معنا د پیوسکولو او غستلو او په دې کفاله کې اشاره ده فضیلت د مریم ته ځکه چې د نبی په کفالت کې دینی طریقې ده کنه او طریقه د کفالت هغه وروسته را روانه ده سلور سلوي حیات کې هغه ذکر شي او وو د پاره ترتیب نه دی چې کفاله ها ځکه چې امبات او کفالت په یو وخت یو او زکریا علی السلام په هغه وخت کې نبی وو او داغه خزه د دا مریم ترور وا یا خور داغه ولکه مخکې می چرته وي اگر چلم به قول غرو چې دا د مریم ترور ده د خپل ماسی ته اوس پارله او د کفاله دا باب دا سیده کنه چې پدې کې لومبه مور ده نو چې مور نه نو بیا خور ده مشره نو چې هغه نه نو بیا ترور ده ګوره اخو ازي ماسی ته اخو خبر دي د کفاله مسله د دړو کې د پرورش او بیا بروس تراش ان شاء الله چې دا مور کله راوستا بیت المقدس ته نو پاغه وخت کې پکې ډېر نه کان خلقو کې دي چې نور انبیا پکې مو خو زکریا علی السلام پکې داغه نبی دی چې قران ذکر کړل دی نور پکې نه کان خلق دی عمران سیب 14 دی میړو مانه د مریم پلار دا د بیت المقدس امام او دا ډېر نیک سره و ناغې چې دا راوستا ناغې ته وې ودا د الله په نوم ما منخ تکړه لا او څوک تاسو کې دا کینو وادي خلی ار یو وې زه اسلام یوې ماته اوس پارا بلوي ماته اوس پارا په ما د عمران سه په احسانات دي بلوي په ما یې احسانات دي او مونږ ته د دین تعلیم را کړل ده مونږ امام نواریو خوشاله ده دیتا تر دې چې جګړه جوړې دوه خبره نږدې شو یوې زبې بوزما بلوي زبې بوزما ردی نه دا معلومیږي چې خپل یمو رشتہ هم دی او دا د هغه په دین کې جایز چې داسې وشي ځکه خو نبی موجود دی او نور اولیاء نه کان خلق علما موجود دي او بیا د هغه فیصله الله وکړه چې تاسو دا ذکر وکړئ چې قلم خپل غرضوي مخه ته نه روان دی په دې کې غرضوي په خپل کې یا پسین کې نو دا چا قلم چې په بره باندې لاړ دا باغا کفاله کوي ظاهر ده ټول علما دي کنه لیکونکي خلق دي علما سره خو قلمونه خامخای کنه بغیر د قلم نه عالم نشي جوړېده دغه وجه چې علما نصیحت کوي خپل طالبانو ته چې ځان سره قلمونه تیار ساتي پینو ځان سره تیار ساتي ولې انسان ذهن کمزور دی ال علم سوید والکتابه قید علم دا خکاری زناور دی او کتابت و لیکل د دې قید کول دي تا وته پړې واچو زنجیر دی وته واچو نابستانه زینه اگر چې نن سبا الله ډیر آسان کړه موبایل او نور چیزونه دا چې روتل چې ته پای کې بند کې به دا غنم لیکل شي رستو چې کله تا مخامخ او ریدلی نو ته په مطلب پويږي چې دا څه بیان کړه یو خدای چې سړی لری دین اکثر هغه خبرې په مطلب پوره نه پويږي ولی بعضی خبرې دازي چې پای کې بیان کوونکې چې کوم اشاره کوي یا خبره کوي نو لری سړی پاغي نه پويږي چې څوک وچې کومه ته کسان دی ناغي په مطلب پوه شي چې مقصد دا و کنه دغه وجه چې دا فهم د ډیر نږدې چې مخامخ اورې دي شي خو با صورت الله تعالی کړی دا قلم اغي سره ټول قلمونه خپل واغستل لاړل لیکلو والا خلقو د دین مسلې به لیکلې کتابونه لیکل چلته لاړل نا قلمونه یو غرزول اجه څنګه یو غرزول د زکریا علی السلام هغه مخ کې روان شو یو قول داله زم دا و چې نه د چا قلم چې په زی ودرېږي دغه عادت داري چې قلم اکثر د کینه او د نل نه جوړی کنه هغه زمانہ کې دا قلمونه نن سبا خو جدید زمانہ د پلاستیک پینونه راوتی دي اوس بنه ناغه چغی الته کې او غرزه ته او بوته ناغه وبې وړي پکته کنه او د زکریا علی السلام هغه پځه و دریت چودره نو بس هغه توس پاره لښو او کفلا حاضر کړی ان شاء الله رستو براش وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون نبی له سلام ته تو سره نه وي چې کله دی خپل قلمونه غرزول التا چې کم یو بچی به کفالت کوي د مریم هر یو وی چې زبې کوم بلوي زبې کوم کنه اکل چې غیب یو بل سره بحث نو ته نه پاغه میدان کې ما تا ته واقعا په وحی درولېګله نو ته په وحی خبر شو پیغمبر ته وي دا غ ذکر قران کریم کې کفل ها زکریا ویس پار لاغا زکریا علیہ الصلات والسلام دا دا دا خپل ماسی حزانت تلاړه ابن کثیر وی کلما دخل علیها زکریا المحراب دا لوی دا لوی دا او ظاهر ده چې د نبی په کور کې او د نبی په کور کې خدای الله دین باندې پورا عمل له بندګی دی د الله عبادت دی دا نو کلما دخل علیها هر واره هر وخت چې داخل بشو په دی باندې زکریا المحراب زکریا علیہ الصلات والسلام داغه عبادت خانه تا کمزه کې چې هغه وا کوم کمره کې چې هغه وا هغه ته محراب وې محراب دې مقام کې محراب کې مختلف اقوال لري مفسرینو لکه مشهور مفسر ابو عبید وی اشرف د مجالس ته وی بهترین ځای ته ابن العلا وی پیدا قصر ته وی او مانه ته وی اسمعی وی بالا خانی ته وی کنه مبرد وی محراب نه مگر هغه دی چې په پاوو ته ختلی اندر پای وتی او رستو قرطبی لیکلی دی غریب القرآن کې ابن قتیبه لیکلی دی چې کان زکریا یصعد الیها بسلم لکه رستو داغه محراب راضی کنه او دا بل محراب دی بل کمره دا چې په دې کې دا ناست دا محراب دی نه عاشور وی هغه آبادی چې جوړ شي د پاره د خلوت د عبادت معنی سره پکې ځان لبندګی کوي کوټه کې ځان ل جوړ کړی دا ناغې ته وی او اکثر دا پوچت ځای باندې او دا د جمعات نه علاوه غوري ښا دا محراب نه یادی غوري دا محراب نه دا سورې سبا کې به مرشی چې محاریب او تماثيله ام محاریب د محراب جمع ده کنه بعض ویری دي چې دا مشتق ته د حرب نه حرب وي جګړې ته کنه نو ګویا کې دا عبادت خانه د جنگ کولو د شیطان غزې دی الره د جنگ کولو د شیطان کنه ولې دې دغه ځای کې لګیاله د الله بندګی کې اندر شیطان سره جګړه ده کنه دا سره جنگ نه او مراد په دې سره دا محراب نه دي چې کوم مشهور دی پنن زمانه کې ځکه د نبی له سلام زمانه کې دا محراب نه وره ځکه دا په مسجد نبوي کې د ولید ابن عبدالملک عبدالملک ابن مروان سلور زامنو قیدر پیغه خلیفہ ګانو په مروانیانو کې د ولید په بادشاہه کې لومبه مسجد نبوي کې جوړ شو او په وخت د امارت د عمر ابن عبدالعزیز کې مدینه منوره کې اول جوړ شو ښا علامه علوسی لیکلی دي چې مون سکول په دې محرابونو کې چې زمونږ په زمانه کې مساجدو کې جوړیږي یو جماعت د علماو دا مکروه ګڼل دي د دې وجنه کوشش دا کوي چې محراب ته دن نه ټول نه نوځي بلکې کله به یې سره راشي نو خیر دی د نبی له سلام زمانه کې ارستو صحابو زمانه کې ټیک د لګ نه خوا ولی عمر ابن عبدالعزیز چې کله دا کار کوو صحابه له موجود دي او غیب بد نه ده ګڼلې بعض علما لګېدلی وو لکه علی رضی الله عنه ابراهیم النخعی داغه قول مصنف ابن ابي شيبه کې نقل لې داغه نه روایت ته او دغه مکروهات نشمارل دي او دا داغه بدعاتونو چې صحابه زمانه کې نو او بیا د علماو نه په دې مقام کې روایت هم نقل دي لکه د موسی جوهنی ابو موسی جوهنی نه مرفوع روایت ته چې همیشه به زما امت په خیری ترسو چې په خپل مساجدو کې مذابح جوړنه کې بشانته د مذابح او د نسواراو مذابح او د ابن الجود نه روایت ته غوي چې اصحاب د نبی له سلام به وي چې د قیامت د بعض علامات نه دادا چې په مساجدو کې به مذابح جوړ شي او د ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ځان اوساته د دې مذابحونه او مراد د مذابحونه غوري په دې روایتو کې محاریب دي ادا روایت په دې باب کې هغه مشهور عالم نه دی علامه سیوطی تفسیر جلالین والا مستقله رساله په دې کې لیکلې ده بار صورت د دې روایت او سانید څنګه دی یاد اغي حال څنګه دی والله عالم بهتره خبردار چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې دا محراب د قبلی د بدعت لدین نه دی دا بدعت فی دین نه دی که یو سړی وی چې بغیر د محراب نه داموز نکېږي او دا داخل غنی په عبادت کې او ثواب وتوي نو بیا خو بدعت ګرځي او کداغه مقصد دی چې دا د صف سمولو د پاره یو آله ده چې امام بالکل په منځ راشي او سکونه نیغ راشي نو بیا دې ته بدعت فل وسایل وي د دې مثال بدل ورستی کرشي د اف ام بشي یا د مدارسو دا جدید نظام چې کوم پایه کې علما تیاریږي نو ظاهر ده چې دا کورسونه دا درس نظامی د نبی له سلام وخت کې وو د صحابه وخت کې وو نو خدا بدعت لدین دې دې بدعت فل وسایل وي دا بدعت فل مقاصد نه دي د دې وجنه دې حیثیت سره دا خبره ده پدې کې څه دغنښت او که یو سړی اصل نه ګرځي او مقصد نه ګرځي. دغه وجر چې په کوم ځونه کې مقصد ګڼ ګرځولې شوې ته وګوره ډېر ډونګي ډونګي محرابونه جوړ شي او پې کې امام سم دن نه ورننه وسی پیدا سیز مکه او دا خو ته جدا شوې ځان لشه د خلکو نه خوښ شوې دومره ډوګې بیا پې کې اسراف او تبذیر بیا په نمونو نمونو هغه جوړول بیا علماو تر دې لیکلي فتاو علم لیکلي دی بیان ټول لیکلي دي چې دې جمعهونو کې چې په محرابونو باندې کمی خرچي کیږي کنه نو که یو سړی د جمعه متولی دی او خلکو هغه مشرکړی دی د جمعه چنده هغه ته غونډيږي نو دا په چنده باندې شي جوړولې دا په چنده باندې د خلکو چنده دی د پارند ورکړي چې په جمعه برباده کا دا محراب باندې بلکې دې د پاره ورکړي دا چې ته په دې باندې د جمعه ته تقویت شي د جمعه په مسله کې پکار شي د دې وجه نه او که سړی را پاسي بیا علماء ویلي هغه وی دي په خپل پیسې باندې جوړو خپل پیسې په لګو مغه کولی شي داسي چې ردی تزیینو کی کنه کله الله کور دی دې چې صورت تشهید وشي مضبوطوالی وشي سمره خاص راشي سوره مضبوط جوړ شي کنه دوره بګه ثواب دی چې ګروستو براشي ان شاء الله تی بیوت اذن الله ان ترفع حالته مسلکو سوره نور کې چې الله حکم کړی چې دادی خواب باد شي ولې خواب بادي په نسبت تاسو کورونو دغه وجه چې په هر دور کې د مسلمانانو کوشش دی چې زمونږ جمعه ته خولي خیر دی که زمونږ کور خرابي دغه د الله کور دی نو دا ځاله مسله ده نو بیا پاغې دومره دغه نه دی پکار او صحابه پورې د دې او ځکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې په کوم وخت کې دا جمعه جوړ شو ظاهره صحابه موجود وکنه ته دا دغه بدعات او قبیلین مشماره چې کوم بدعات رستوش په کوم صدې 15 صدې کې صحابه او تابعینو دور ختم شو راي شوې دي اخو یقیني بدعت دي اداغه بدعت نه دا بدعت په مسائل یا بدعت په دین دی دته بدعت په دین څوک نه وي خو بار صورت دې ځکه چې ګوره د محراب نه دا محراب نه دی مراد د محراب نه مراد هغه کمره ده چې د عبادت لپاره تیار شي وو نو کلما دخل علیها زکریا المحراب هر وخت داخل بشه په دې باندې زکریا علی السلام د دې کمرې ته بالا خانه ته زاد المصیر کی ابن جوزی محراب ها ہونا الغرفه محراب دې ځکه چې کمرې ته وي خو غرفه وته وي دا اسمعی قول نقل کړو نو وجدا عندها رزقا وبه مونږ دا غې سره ناشنا روزی ناشنا رزق به وسره چې څنګه باندې وو چوبې قتل هغه سره به میوي پرته وي رزقن کی دا تنکیر دی اشاره و دې ته نکره راوړه چې ناشنا میووا ناشنا بداوا چې د جیمی میوه په وړي کې پرته و د وړي میوه په جیمی کې و او چا وی چې نه ناشنا زکوا چې زکریا علی السلام هغه بر دې خصمانه کولا او کور ته به سامان مامان خو هغه راوړل کړه او دا لري خپل کمرې نه راکوزیدنه پای کې به پای کې به د الله بندگی کولا ناغه پدی باندې باندې ناشنا کله چې ما خوم نه دراولې نه کم دی دراله ده د دې وجه ته تاسو کوي قال هغه بو ته وی یا مریم و مریم ان لکی هاذا د کم زین دی استاد پاره دا کم زین راغلی تا ته دا د دینه دا پته لګی دا چې نبی په غیبونه دی خبره هغه تم پته نشته ځکه تاسو کوي نو قالت هغه بو ته وی هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی دا الله د طرف نه دی اولی غوی اولی مریم د زکریا علی السلام نه په مرتبه کې اوچته وسو ظاهر دی چې په خوځو کې خو انبیا نه دي تیر شوی اخو ولی یو نیکه خزوا خو د نبی نه خو مرتبه اوچته نشي کېده ناسنګ وی چې هو من عند الله ودا یو قانون دی علما وی چې کله یو شی د غی ظاهری سبب نه موجود ک نو خلق وی دا الله کړی دی ظاهری سبب نشته الګا دا غر دا چا دلته الله کړی دی ولی ظاهری سبب نشته نو حواله په الله ورکیږي ظاهری سبب کور دی نشته ځکه دا کرامت ده او کرامت دا د ولی په اختیار کې هونه هو من عند الله دې ځای دا پته ولګی دا چې کرامات د اولیاء او حق ښه او مفسرین او اکثر په دې ځای کې مسله د کرامت ذکر کړی د ټولو چوغوري دلیل له مظهری وي په دې خبره چې کرامات د اولیاء او حق دي سوا د معتزلهونو د برسو کې انکار نه کوي ګوري هیڅ ته انکار نه کوي په اهل سنت کې کرامت څه ته وي اغه کار ته چې په عادت کې هغه څوک نشي کوله او د داسې سړي په لاس کار شي چې هغه د سنت او تابع وي دا تعریف یې یاد ساتي داسې کار چې په عادت کې خلق هغه نشي کوله او د داسې سړي په لاس کار شي چې هغه د سنت او متبع ناغه ته وي کرامت امر خارق للعاده يظهر على يد ولي متبع للسنه دې ته کرامت وي دا د کرامت تعریف دی او دا کرامت حق دی د دې انکار نشته دا غوجه ده چې دا د مریم کرامت ته خو کرامت د ولی په اختیار کې نه دا یو خبره یادو ساته دا نه چې هغه کله وغواړي نو داسې کولی شي او په دې باندې بلا روایت موجود دی مخې ته عمر رضی الله عنه تقریر کو او په تقریر په منس کې چغه والا یا ساریت الجبل الجبل تقریر منس کې ناصاب چغه کړلو خپل خبره کوله او دا خبره منس کې خبره شروع وا او ناصاب سرچت کو یا ساریت الجبل الجبل و ساری غر طرف ته وګوره غر طرف ته وګوره غر طرف ته وګوره غوري اغي مریان شو چې دا عمر سو وي کته کسان روستو چې چاته پوسوم کړه وې تاسو ځنه پوسوي زنیم پوش ساریه داغه د فوجونو مشرو او هغه تل یو مقام دلته جنگیدو او پاغه ځکه کی ساریه چې واپس راغې هغه یو ځکه کی دشمن په مونږ د شا غاړې راته د غره د غاړې په دې کې ما د عمر आवाज اورېږي چې ما غوګونو تراغې چې یا ساریه تو الجبل الجبل وي سمدستی ما کسان ته چې دی خو مخ کوي چې موږ کتل نو خواجو په دشمن ورلو بیا دا وګوره کرامت د ولین سرګن شاغته پته نشته دای او اختیار کین دی وګوره اغه اختیار کنه دي زکه خو خبر نه دي او دای وجه دار چې کرامت اصل کې دا خو د ولین سرګندګي کنه او ولی تابع د پیغمبري نو کرامت د دې درجه د معجزې نه کم ده او معجزه د نبی په اختیار کې نشته او ما کان لنبیین لرسول ان یاتی بیاات الا باذن الله د یو پیغمبر اختیار کې دانشته چې معجزه پیش کی به د الله د اجازت نه الله اذن کوي هر وخت کې د الله اذن ته محتاج دي چې الله وغواړي نو داغه بل اثر غنشي معجزه یو خبره ده او دیم ولی داده چې دی به محفوظي محفوظان به د غټو ګناهونو کبیرونو ساتي او د وړونو هم حتی لوسه کوشش کوي ځان به په ډډه ساتي او کله ګناه کتیوشنو مکمل کله توبه وباسي دې وجنه په شعر وی من شرط الولی ان یکون محفوظا کما من شرط النبی ان یکون معصوما د ولی شرط داله چې دی به محفوظي لکه د نبی شرط چې داله دی به معصومي د دې وجنه علامه شیربینی سراج المنیر والوی چې فمن کان للشرع علیه اعتراض فهو مغرور ومخادع کوم سړی چې د شریعت په غبانه سے اعتراض دی اگر سنت خلاف روان دی دا مغرور سړی دی او دا مکار دی دوکا باز دی دی ولی نشی کې دی د الله اوم دا خبره علامه علوسی تفسیر المانی کې جل 11 صفحه 15 کې مرانه کل کړي او تذکرۃ الابرار والاشرار کې اخون دروازه بابا 25 صفحه کې مرانه کل کړي وا مرقات کې مولا علی قاری مرانه کل کړي وا داغین علاوه نورو کتابونو کې مشتا او دا د دینه دا پته ولګی دا چې کوم سړی هغه د شریعت خلاف کوي هغه ولی نشي کېدی د الله چرته هم نشي کېدی او دا هوجو چې داغې لپاره څه شرایط علماو ذکر کړیو چې دا شرایط تی پکې امام رازیم تفسیر کې ذکر کړو نور علماء هم ذکر کړو او بل خبره دادا چې یو حکمت ته پدې کې غایه د کرامت وته وي دا ولي الله د پلاس باندې داسې یو کار سرګند کې چې عام عادت کې هغه سوب نشي کولې وی دا ځکه چې دې پدې خپل عبادتو باندې کلک شي دا رنګ د دنیا نه ډیر بیر رغبت شي او د خواهش نه ځان ډیر بچ کی اېګه دا غایه ده نو مطلب څه شرف اکبر صف چین میں کې مولال قاری وی والحکمت فیه ان یزداد مما یرا من خوارق العادات و آثار القدرت یقینا فیقوی عزمه على الزهد فی الدنیا ام دا غشان تنور علماء ام لکلیو دا غایه دا کرامت دا جوندی دا پارا کیری شی گوری خواه ولی زکا دے پا دی مضبوطی کی چی دا اللہ بندگی ہوگی کنا پس دا مرگ نا بندگی کولشتا بیا ظاہر خبر دا ازا مات الانسان و انقطع عملو ادا قانون دے چی غایه نی نزول غایه کم زیرات لیش په انتفاع د غایې سره انتفاع د مغیر راځي کنه د دې وجه نه پس د مرګ نه ټیک د چا سرګن شوی وي خو هغه د بیا موږ حفاظت وایو لکه راځي په حدیثو کې مرادي صحابي دي او کافرانو دغه بیزتی کول غوښتل الله په ډنډار مچې مسلط کړي سو په جخوال راتل شي چې بنې دوه تختې دل بل صحابي نو کافر راته دغه بیزتی کولا الله زمکه ته حکم وکړ زمکه روان غوښت اغه چرال از مکه برابر واړو پته نه لګی چې کوم خلا دا حفاظت ته الله حفاظت کوي شیخ القران هم لیکلی دي طبقات کې یو لوی عالم ذکر کړل دي چې هغه به درس کو ډیر قابل سره او قران تفسیر هم لیکلی دي بیا چې کله وفات شو د یو تن وسره نه لګی دي يهودي غونټو هغه راغې دغه په قبر متیاز یو کړی اجه څنګه متیاز یو کړو نو پاغزه اړون شو پاغزه اړون شو دي ته حفاظت دا حفاظت ته دا کرامت په دې اصطلاحي معنا سره نه کرامت لغوي ټیک ده کېدی شي او دیم بل خبره دا ده چې په ولی باندې دا لازم دي چې د بخل کرامت پټي دا واجب دي لکه مدارج السالکین کې ابن قیم جلد 3 صفحه 405 کې علامه علوسی تفسیر روح المانی جلد 11 کې دارنګ تذکرۃ الابرار والاشرار کې اخوند دروازه بابا مرقات کې ملال قاری لومبه جلد صفحه 370 کې دا لیکلو دا پکار دی چې دی به پټي او کم کارونه چې د الله دی الله پورې خاص دی هغه ته کرامت نه ویل کیږي دغه جواب چل فتح الربانی نن سبا پاکستان کې چاپ دی صفاټاون کې شیخ عبد القادر جیلانی وی ویلا کرامت علی ان اكون معه فی شیء من تصاریفه و تدابیره دا به زما کرامت نه چې ما د الله سره شریک کې تاسو ظالمانو او داغه په تصرفاتو کې او داغه په تدابیرو کې شریک شوم دا کرامت خو نه ده ندا بیا خلق دروغ وی دا غبره کې چې راغه دا قدم اوچت کدا سي تقریر کوي قدمی هذه علی رقبت کل ولی زما دا قدم د هر ولی په سټ پروت دی دیو جن دی دینا دی خواناتو نه جو کو جستا قدم پارچا بر دی او دار یو ولی په سر دی او زور لره به شان د بغداد شای میران ادا دی جو کو د زانه دروغ په غپسه هاي کتابونو کې دانش تا بلکې د استقامت درجه د کرامت د پاسه ده دغه وجه چې علما او لیکلو مرقات کې ملال قاری جل 185 کې ال استقامت خير من الف کرامه استقامت د زرو کرامتونو د پاسه ده دارنګ د ابو علی قول را نقل کړو مرقات کې دارنګ شرف اکبر کې چې کن طالبا للاستقامت لا طالبا للکرامه طلب د استقامت کوا طلب د کرامت مکوا ځکه دا اوچت مقام دی په کراماتو باندې مدو کا کې الله مالوزی اوسه کې لیکلی دي من اغتر بالکرامات بالکرامات سوق چې په کراماتو دوه کېږي نو په کرام مرز بمرینو من اغتر بالکرامات بالکرامات او باسي علماء لیکلو الکرامت حیض الرجال وی کرامت د نارینه او حیض د زنانو باندې چې خپل ماوالی راشي خپل جامې ناغي پټي کنه کار کوي نو په کارداري چې دې پټول دي ودې کې هم مقصد صرف دای چې هغه په عبادت کې مضبوط شي د الله یقیني خصي واشي د الله په دین کلک شي کنه د دې وجنه د بعضی سلف زمونږ باره کې مشهور ده چې یو مرید ول راغله او هغه مرید و سره وخت تیر کړ دوه درې کاله بیا ته ته هغه ته یلا ک علم دی لا پوره کړی نه اوس دې دوه درې درجه وې ایثار شه چې پوره کتابونه وای عالم خوشي کنه هغه په دوه درې کاله نه کیږي هغه بس جی زما نور لګل تنه کیږي او زما کنه خیر خو هغه په پوهه شي دا سړی دلته اوس خپه دی نو بیا خامخا په کاری استاد لا چې دا پوسو کې بای په خپه خو نه څه خپګان دې ستاسو مسله ده هغه ته بس په خیر وایې په دا مسله ده چې ماته یو درې خبرې هغه وکړې یو خبره به کیدا وکړه چې ماته چا ویلو چې هغه ولید نو ما په دې ډوره وخت په دې درې کال کې ستا یو کرامت نه دی دا یو کرامت هم ستاو نه دی په دې درې کال کې هغه تر دې خبرې جواب ورکو پته دې دا راته وایې چې درې کال خو تا ما سره تیر کړ کنه او ظاهر ده چې اکثر د تاسو سره ناس تیم داسې خبره دی لیدلې چې ما دا سنت خلاف کړی د نبی له سلام دا غلې شو ته نه جدا چې خبره خو ما ته نه ده معلومه چې دا د نبی له سلام د سنت خلاف کړی دا غوته ودا استقامت نه لیونی ال استقامت خير من الکرامه دا الله په دین کله کېدل او مضبوطېدل دا د کرامت نه غوړه دی ښا چې اوسړه تا درې کال کې ولید چې هغه د نبی له سلام د سنت خلاف نه دی کړی دا اوچت مقام دی ښا کرامتونو په سیمه ګرځوي صحابه ټول یقیني ولي او کنو نه سو انکار کولی شي نشي کولی ما ته د هر صحابي کرامت سو کولی شي نشته دا ضروري خو نه لږه ولید نو خامخاله کرامت دا پلاس باندې سرګن شي بیا باز کسان په دې کې ډېر ګستاخه کې ډېر لري پوری دي پلان کې دا کرامت او پلان دا ځان اکثر جوړکړي اصل شی چې وګوري دا غینه ګوري ښا خلق ولا आवाज جوړکړي پلان کې پیر سی بلاړ او چا وته وي چې ته سکه په وزن پاکومه دا مولان مې نه پریدي چې ته موز نه کې موز نه کې موز نه کې نو یو دغه ته لاړ خورتا او چاړه و سره واو او خپل لري کلمې بیا وینځل په خپل کې چې دا ماوي چې دا صفاک ملاغي به مونږ کوم کنه نو دا ولی نو دا خو سوک لیوانی او چرتا او بل دی چې ځان داسې کاو نو دې مړ کېدنا دې مړ کېدنا عمر رضی الله عنه د مقام اوچت دي هغه دوه چړي وو هغه وفات شو د علی رضی الله عنه اوچت دي د مقام چې هغه لګي دوه وفات شو دا صحابه نو اوچت دي بل دا چې د صحابه کرام او داغین د شان اوچت دي او بل د شریعت کې دا چې تویلی چې تاسو بلری کول می مونږه دنه بزان الی و تاسو مونږ سعودري کې عبادت وکوي دا خلکو کیسې د ځان جوړلګي شاید چې هغه نیک سره اوچرتا هغه داسې نی ویلی او نه هغه نیک پدی کې دی چې هغه ټول مرد الله بندګی نه کړی ولال بابا وی سلويخ کال ولال کړی دا موږ نه کا موږ خو رکوشتا چې د پکشتا کې د پکشتا تر ولال به کولا نه او دس کړه دی نه مونږ کړه دی او دس تم سره کینی نه بار ته تللی دی نه د کور والو سره خدمت د کړه دی ځکه هغه ځان له هغه مستقل ثوابونه دی عائشه رضی الله عنها وی نبی علیہ السلام چې کور ته راغی ته د کور چې خدمت واغه به کو کنه دا غزي مواری وا بي زبهول وشلا کله کله به زم داسې صفا کو کله به خپل جامع وینځلې کله به جامع سپلې ګنڈلې کله به خشاک ورو کور ته کارونه وینې کول دانه چې دا به نه کول ادا خلق دروغ جوړی دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس دا غ شان د دین اړي روچت تلوي مجتهد په دنیا کې نن موږ داغه تحقیقات او داغه شرح ته محتاج یو تر څو پوری چې داغه شرح موږ نه کتلې دا حقیقت ته موږ په حدیثونو په یو داسې نور علما مجتهدین لیکن دا مطلب نه دی چې دروغ ورپسې جوړا چې جی داغه په تاریخ کې دا دروغ جوړ لیکلي دي ښا په صحیح سند براته دا و خې کنه قنزوس کالوی اغه د ماسخوتن په او داس باندې د سار مونږ کړل لا حول ولا قوه الا بالله قنزوس کالا معنی مطلب دا شو چې دا تاریخ صفه لیکلي دي چې شلو د شلو کالو اغه او هغه علم شروع کو د شلو کالو مخې کو علم نو شروع کړل لوم به علم کلام زکو به نور علوم زکو علوم زکول کړه د حماد او د دې کسانو شاګردو خو تر دغه وخت پوري د شلو کالو نه دی خو دا عمر وې سورو ټول عمر سورو ظاهره خبره چې دا او یا کال کا چې او یا کال عمر یو نو شل کال خدا شنو 50 کال دا پاتې شنو دی یو کور ته نه دیتلې د بچی نو شوی خزه نه وا دا غي تل ضرور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بی بیان دی کور ته مزي صحابه هم داسې کوي او هغه نه دیتلې دا دروغ ورپسې جوړ کړی دی دا ټیک دا چې واقع دا غلوه شان نه ټول شپه باغ کوشش دا کړی مهنت به کړی د دنیا کار لږ کړی دی دارنګه د خپل ضرورتونه تر صحاده پورې تر سره کړی خو د دین کار ډیر کړو دا مطلب نه دی چې تور پسې دا جوړ کیندا په تاریخ کې دا لیکلی دی او چې بیا وګوري دا اکثر به تر او پاو اخیغه نیکان خلک دی غری دروغ ودنه دی محتاج د کرامت نه انکار نه کوم مطلب مداري کرامت یقیني شته او د ژوند دی د مړیغه هغه اصطلاحي کرامت نه لري په دې خبره ځان پوهه هغه ته حفاظت وې ټیک ده دا غی نه انکار نشته یا دا وته ویلې چې اثر دی د کرامت بعض کسان وې چې ته ته اثر د کرامت وې نو اثر د موجودی کده معدومی یا به د کرامت موجودی یا به معدومی که کرامت معدومی نو اثر از کو جامد او که کرامت موجودی خو ذکر اثر راغله ده کنه نو تا کوم اثر ده یو اثر منفقی او غیر منفقی بعض اثر غی چې هغه اثر د سیز نه جدا شي کنه شی نه یو غی لکه د ګرمه پروزه کې نور نه لیکن شپه کې دا ګټ یو کاری بلاستی کنه کوي دا غی اثر موجود دی حرارت موجود دی دا ټیک دی چې هغه دنیا نه لاړ عبادتونه کړیو هغه عبادتونه روړ نه دي دي دا عبادت او دا غنې کې اثر دا موجود دي چې نن الله دا غه حفاظت کوي دا غا اثر دی کنه موږ ته حفاظت هم وایو ان الله يرزق بشک الله روزي ور کوي مَن يشاء او چاته چوغالي بغیر حساب بغیر د حساب نه معنا بغیر د ګمان دا غنه دا ګمان هم نه وي الله ولا ور کوي دا څه طرف نه ولا ور کوي چې دا ګمان نه دام دې مخ کې سره لګي وګوره مریم ته دا پته نه و چې د کم زین راغلي دي ځکه هغه وی د الله تر طرف نه دي او الله ولا ورکو ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بشک الله روزي ورکوي چاته چوغاړي به اندازي یا به د ګمان داغنه به د حسابان داغنه دا ګمان هم نه پاږي باندې دا موخه پیدا شو په داسې وخت یو زکریا علی السلام دعا کی ورپسې بیا غرازي حجز د زکریا علی السلام ذکر کی رسو بیا ته ګوره اذ قالت امرات عمران کله چې ویل خضر عمران ربي اي رب زما اني نظرت لك يقينا ما منخت کړی د استاد لپاره ما في بطني داغ سوچ زما پګېډه کړي محررن چې خالص او آزاد وي د مشاغلو د دنیا نه فتقبل مني نو قبول کې زمانا انك انت السميع العليم يقينا ته خاص او ريدن کې د دعا زما اي پوهه په حال زما فلما وضعتها کله چې دی اوزی ګولاغه قالت نووی وی دا افسوس پتوگا رب اے رب زما انی و ذاتها انسا یقینا ما اوزی ګول دا زنانا والله اعلم بما وضعت او الله خپو پاغی چې دی سوزی ګول ولیس الذکر او نه دی نارینا هغه چې دی طلب کړو نو نارینا هغه چې دی طلب کړو کل انسا په شانت دا غ زنانا چې دی لور کړی شو و انی سمیتها مریم دا بیا دا یې قول لی او یقینا معلوم کی خود د مریم و انی اعیذها او یقینا زه پناهی غواړم د دې بیکا صاف ذات و ذریتها او د دې د اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینا فتقبلها ربها نو قبول کړه غې لرب داغه په قبول حسن په قبول خیرسته څخه په خیرسته قبول دیا وام بتها اور زرغونه کړه غا راوی ټکولاغه نباتن حسنن په زرغونه خیرسته وکف لها زکریا او ویس پار لاغه زکریا علی السلام تا کلما دخل علیها هر واری هر وخت داخل بشو په دې زکریا علی السلام المحراب کمرې ته د دې وجد عندها رزقا و بمند داغه سرا ناشنا روزی قال اورته یا مریم و مریم انا لکی هذا دکم زین ریتا ددا قالت ندیوی هو من عند الله دادا اللہ دا طرف ندے ان اللہ یرزقو بشکا اللہ روزی ورکی من یشا اچا تا چو غاری بغیر حساب بیندازے یا بید گمان داغنا